Dus ik weet dat je twee broers hebt die uit Armenië komen en eentje is uitgezet deze week. De andere Ja. is in hongerstaking in Merksplas in het gesloten centrum. Ja. Kunt u mij vertellen hoe dat ze hier in hoe lang dat ze hier in België zijn en wat ze gedaan hebben? Ja, ze zijn hier in België. Mijn oudste broer is die 10 jaar, dat is bijna 10,5. Ja. Allee, pak bijna 11 jaar hier. We zijn allemaal samengekomen met mijn papa en ik en mijn oudste broer. En mijn jongste broer is iets later gekomen voor, ja, hij was ons aan het zoeken en zo. Hij is later, iets later gekomen, maar hij is ook al 7 jaar hier. Dus ze hebben alle twee een regularisatieaanvraag gedaan. Van begin was dat mijn oudste broer, die had rand van staat. Alles was in orde. Hij was gewoon aan het wachten voor een antwoord, maar het is toch niet doorgegaan en zo. En dan heeft hij een regularisatieaanvraag gedaan en heeft dat zo lang gewacht. En Ja. eindelijk is dat, ja, in plaats van een antwoord te krijgen, de politie heeft dat zelf. Ja, 's morgens binnengekomen en gelegen. Ze hebben gezegd, ah, jullie hebben papier gekomen, jullie moeten meekomen naar politie voor te tekenen dat dat sneller gaat, jullie papier. En mijn broers, ja, zeker blij en zo, zijn meegegaan. En daar hebben ze, ja, genomen, alleen vastgezeten. En de politie heeft zelf naar Brussel gebeld en naar het ministerie. Ja. En daar hebben ze ook gelogen. Ze hebben gezegd, we hebben die twee mensen genomen, hè. Dus mijn broers. Dus ze zijn zelf naar het politielokaal gekomen. En ze hebben zelf gezegd, we zijn zo lang hier. En we hebben nog altijd geen antwoord gekregen. En we willen terug in ons land gaan. Maar dat is allemaal niet waar. Dus de politie heeft gelogen, hè? De politie heeft gezegd, jullie moeten het dossier van die alle twee stoppen en die gaan terug in hun land. Zo is het gebeuren. En ze zijn vastgezet in een asielcentrum. En zonder iets te doen, ze zitten daar gelijk een moordenaar. En ze waren in het Samwensebis dan. Ja, van het begin was dat daar en dan daar was een, ja, dingetje geweest. Brand en zo. Ja. En alles was kapot. En toen is die mijn oudste broer naar Wottum verplaatst. En de jongste in Antwerpen. En de oudste, die is ja, 10 jaar hier. En hij gaat binnen 2 weken hij gaat een kindje krijgen. En ze hebben gezegd, oh, we geloven dat niet, dat dat uw kindje is en zo. Maar we hebben de attest en zo, alles van de dokter, hè, dat hij alle maanden ging met zijn vriendin naar de dokter. Dus dat was toch bewijs, hè, dat dat zijn kindje is. Ja. En daar hebben ze ook niet geen rekening mee gehouden. En Dat het uw team. regularisatie was negatief, dat heb je geweten dan, of niet? Ja, ze zijn eerst naar Bies, hè, naar Brussel Ja. gebracht in asielcentrum. En dan daarna, 2 dagen later, is van het commissariaat van Brussel is negatief gekomen door de politie. Omdat de politie heeft dat zelf gezegd. Jullie moeten negatief geven aan die mensen. Die gaan terug hun land. Snap je? Omdat daarvoor was ik altijd aan het bellen naar Brussel. En ze hebben altijd gezegd tegen mij dat het dossier wordt gekeken. Het is nog geen beslissing aangenomen. Als ze dat allemaal niet gebeurt, misschien kon het zijn dat in die maand zal wel een papier gekregen zijn. Snap je, mevrouw? En in welke gemeente woonden ze? In Mechelen. In En dat Mechelen. is de politie Mechelen. Ja, ze hebben uitgelagen en de vriendin van mijn broer, hè, die dag, 's morgens toen zijn binnengekomen. Eerst zijn mijn broers naar politie al gebracht en dan binnen een half uur zijn ze teruggekomen en mijn papa was thuis en de vriendinnen van mijn oudste, die wat is zwanger is, hè, 7 maanden. En dat meisje hebben ze ook naar politielokaal gebracht en in een donkere plaats. Dat meisje heeft uren al gezeten zonder water, zonder drinken. Hij is 7 maanden zwanger en ze hebben uitgelachen op dat meisje. Ze hebben gezegd, ach, je bent niet zwanger, dat zien we niet en zo. En uw oudste broer werd uitgezet vorige maandag, denk ik, hè? Ja, vorige maandag is die uitgezegd. Ja. Dat was de Die, derde keer dat ze probeerde. Ja, dat was drie keer een rechtbank geweest, maar drie keer was het allemaal foute dingen. Ze hebben gezegd: we geloven niet dat je de zoon bent van mijn papa. En dat staat niet daar in de papieren. Zelfs mijn broer die heeft toen een regularisatieaanvraag gedaan. Hè? Alle twee hebben ze Ja. 2 jaar geleden een regularisatieaanvraag gedaan. En ze hebben alle twee een contract laten zien aan het ministerie dat ze willen werken en ze hebben contract. En ze wou gewoon een stuk papier te krijgen voor recht te hebben voor te werken. En dat hadden ze niet gekregen. Eigenlijk is dat advocaat dat die niet doorgestuurd naar het ministerie. En uw jongste broer, zijt je gaan bezoeken in Merksplas Ja, vandaag? ik ben vandaag gaan bezoeken. Hij is heel slecht. Hij kan bijna niet lopen. Hij zei: ik heb de ergste. Hij vindt dat hij heeft niks gedaan. Hij is zo lang hier en hij heeft niet profiteerd van België, geen kosten gekregen van België. En hij is altijd te braaf geweest, niks, niks, niks. Zijn dossier is heel proper. Ja, hij is gedrogen geweest door de politie en zo naar daar gebracht. En hij is psychisch heel slecht. Hij kan bijna niet lopen. Hij is 20 dagen niks gegeten. Nee, in En hongerstaking. ja, hij doet hongerstaking. 20 dagen heeft hij, vandaag is het 20 dagen, dat hij niks gegeten heeft. Ja, hij is heel slecht van psychisch en hij heeft overal pijn. En is hem geïsoleerd in een cel in Merksplas? Ja, hij is nu een aparte plaats waar de dokters zitten, hè, zijn Ja, in het oog houden, hè. en waarom is hem in hongerstaking geraakt? Om te proberen daaruit te komen, omdat hij zei: ik heb daar toch niks verkeerd gedaan. Dat is de verkeer van politie, omdat het is psychisch voor mij, omdat ik zit hier voor niks. Hè. Dat is het eigenlijk. En wat gaat de advocaat nu doen? Die heeft gewoon 3 keer een rechtbank. Van begin was hij aan het beloven: ik ga dat doen, dit doen, maar er is 3 keer een rechtbank geweest en er is niks uitgekomen. Ja. En hij wordt goed behandeld in Merksplas? De dokter komt alle dagen te kijken Ja. en zo. Heeft een dokter certificaten gemaakt dat hem in hongerstaking is? Dat weten we niet. Ze Dat is... zeggen, ja, ik heb met dingen gepraat met assistent. Hij zei dat het ministerie weet dat, maar die bewijs hebben wij niet. Oké. Hij wil gewoon voor een kans te geven dat hij zo lang hier en om een kans te geven voor zijn leven, omdat hij kan niet terug, hij heeft daar problemen. Hij wil gewoon een kans te krijgen om fatsoenlijk. En in Armenië valt dat niet mee voor uw oudste broer, is dat heel moeilijk voor hen. Ja, in Armenië, dat is problemen, hè. En er mag ook erbij geschreven worden dat mijn papa is 74 jaar, hij heeft een zware operatie gehad en hij is alleen. Allee, ik ben de zus en ik heb de nationaliteit van Belgische, dus ja, en we willen dat dan ons dus alleen maar 2 broers zijn, dat die hier blijven. En En uw papa, die is hier wettelijk. ja, die is goed hier. Ja, Ja. die heeft dat 4 jaar al papieren gekregen, maar mijn broers niet, omdat ze zeggen: wij geloven niet dat jullie de zonen zijn van mijn papa. En Ja. die jaren dat ze hier zijn, hebben ze normaal gewerkt, een beetje gewerkt en zo? Ja, nee, niet gewerkt, hè. Ze hadden Nee. geen recht voor te werken, hè. Nee, Ze hebben nee, dat nee. gevraagd. Ze hadden alle 2 contract gevonden, hè. Ja. Geprobeerd, gezocht werk en ze hadden contract, maar ja, dat hebben ze ook niet nagekeken. Ze hebben ook daar geen rekening mee gehouden. Ze moeten toch een beetje menselijke houding